Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar. 2 haftalık bir ayrılığın ardından kadrajda yeniden birlikteyiz. Bu hafta o 2 haftada bıraktığımız boşluğu da dolduracağız. Harry Potter'a, Çağın Irmağı'nın Prenses'in Uykusu'na ve New York'ta 5 Minare ile ilgili tartışmalara değineceğiz. Ayrıca yarın başlayacak olan Malatya Film Festivali hakkında da kısaca konuşacağız. Gezici Film Festivali başlayacak Aralık ayında, onunla ilgili de biraz sohbet edeceğiz. Türkiye sinemasının en üretken yönetmenlerinden birisi olan Çağın Irmak yine yeni bir filmiyle karşımızda, Prenses'in Uykusu. Kişisel fikrim Çağın Irmak'ın en iyi filmi olmadığı yönünde. Ben Karanlıktakilerin Çağın Irmak'ın en iyi filmi olduğunu düşünürüm ama bir Çağın Irmak standardının altına da düşmüyor tabii film. Daha çok iyilik kavramı üzerinden yürüyor. İyi olmak, iyi insan olmak ve iyilik yapmak fikri üzerinden ilerliyor film. Bir tür masalla gerçeğin birbirine karıştığı bir film diyebiliriz. Yani filmin mottosu insanların sinemadan kendilerini iyi hissederek çıkmaları, böyle bir konsept üzerine kurulu. Çağın Irmak yine iyi bildiği, insanların ruhuna, duygularına dokunan numaralar ve manevralar yapıyor. Bunda samimi olduğu noktalarda seyirciyi etkisi altına almayı başarıyor ama klişe noktalarda da bazen yabancılaştırıcı durumlar ortaya çıkabiliyor. Film ilk haftada 35-36 bin kişi tarafından izlendi ilk hafta sonunda. Aslında bakılırsa bu Çağın Irmak filmleri için ortalama bir şey. Babam ve Oğlum ve Issız Adam da benzer sayılarda başlamıştı. Çağın Irmak'ın en büyük numaralarından bir tanesi zaten filmlerinin dilden dile dolaşarak yayılması ve ilerleyen haftalarda seyirci sayısını arttırması. Umalım bu film de öyle olsun diyelim. Sonuçta iyi bir film, böyle seyircisi artsın. Öte taraftan Bitmek Bilmez Harry Potter serisinin 7. filmi de girdi. Bu 7. kitap 2 filme bölündü. 2. filmi 2011'in Haziran sonu ya da Temmuz başında vizyona gelecek. İlk film görsel olarak tatmin edici olsa da film olarak tatmin edici değil. Çünkü tam ortasında kesiliyor. Dolayısıyla kitabı okumayanlar için yarıda kalmış bir hikaye söz konusu. Bu biraz bir seyirciye bir tür yolunacak kaz muamelesi yapmak gibi bir şey. Ama kitabı okuyanlar durumdan memnunlar. Anladığım kadarıyla da hikayeyi sindire sindire bir final yapmak istiyorlar ve onları memnun etmişe benziyor. Genel kanı böyle ama Harry Potter serisini sinemadan takip edenler için ikinci bir filmlik başka bir yük gibi bir şey olarak düşünülebilir. Dolayısıyla hani onun hakkında bu son seri Ölüm Yadigarları hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak için 2011 Temmuz'unu beklememiz icap edecek. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra New York'ta 5 Minare ile ilgili sinema dışında dönen tartışmalara bir bakış atarız. Ve var olan filmler üzerine biraz konuşuruz. Son bölümde ise Malatya Film Festivali ve Gezici Film Festivali üzerine sohbet edelim. Ele avuca sığmazdı deli gönlüm. Bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş uyak beni, yağmur bulanak beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş uyak beni, yağmur bulanak beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni, zincirle bir yüreğimin artık sende. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni, zincirle bir yüreğimin artık sende. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha acı bir hasret bulunmaz. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha acı bir hasret bulunmaz. Sevinçlerle yaşat beni. İster güneş oyak beni, yağmurum olalak beni, acılarla sevinçlerle yaşat beni. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle, umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş oyak beni, yağmurum bulanak beni, zincirle bir yüreğimin artık sende. İster güneş oyak beni, yağmurum bulanak beni, aklım başka, duygularım başka yerde. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha güçlü bir hasret bulunmaz. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha güçlü bir hasret bulunmaz. Acılarla sevinçlerle yaşat beni. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni, acılarla sevinçlerle yaşat beni. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni, acılarla sevinçlerle yaşat beni. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni, acılarla sevinçlerle yaşat beni. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni, acılarla sevinçlerle yaşat beni. İster güneş oyak beni, yağmur bulanak beni. Yeniden birlikteyiz. Bu bölümde biraz Türkiye sinemasıyla ilgili salonların içinden ama filmlerle ilgili olmayan bir tartışmaya girmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta biraz da habersizlikten olsa gerek, Türkiye sinemasının hasılat rekoru kırdığına dair haberler yayınlandı gazetelerde. Bu tabii ki iyi bir şey ve ama gereğinden fazla abartıldı. Türkiye'sinin şu anda 2010 yılında 36,5 milyon seyirci yapmış durumda ve son 90'lardan sonrasını diyelim ele alırsak, yani son 20 yıl içerisinde 2008 yılında kırılan 38,4 milyonluk seyirci rekoruna yaklaşmış durumda. Eğer önümüzdeki 4-5 haftada ki av zamanı gibi iddialı bir film vizyona girecek bu yakın zamanda, 2 milyon daha seyirci yaparsa en azından son 20 yıllık periyodun en fazla seyirci toplanan yılı olacak. Bu tabii ki sevindirici. Ama bir taraftan baktığımızda ya dünyada ortalama, yani Batı standartlarındaki bir ülkede ya da Amerika'da ya da birçok ülkede diyelim, kişi başına 2 ya da 3 bilet düşüyor. Örneğin İtalya'da 3 bilet düşüyor, Amerika'da kişi başı 4 bilet düşüyor, Fransa'da 3 bilet düşüyor, İspanya'da 2 bilet düşüyor kişi başı. 72 milyon nüfuslu bir ülkede 36 milyonluk bir bilet satışının büyük bir başarı olduğunu söylemek güç. Bu hani bir tür sağlıksız büyümeye de işaret ediyor. Şöyle ki 36 milyon seyircinin yaklaşık yarısı 5 ya da 6 filme gidiyor. Bu mesela vizyonda olan 50 şu anda vizyonda olan 50 filmin toplam hasılatının daha fazlasını tek bir film yapıyor. Bunun için yalnızca filmlerin iyi ya da kötü olmasıyla, popüler bir film olup olmamasıyla açıklamak da imkansızlaşıyor bir süre sonra. Çünkü ciddi bir dağıtım problemi söz konusu. Türkiye'de 1400 civarında sinema salonu var ve bu 1400 yılında sinema salonunun %80'den fazlası New York'ta 5 Minare, Harry Potter ve Prenses'in Uykusu tarafından, hatta Testere, Prenses'in Uykusu'ndan daha fazla Testere tarafından kapatılmış durumda. Yani şu an vizyon listelerinde 50'ye yakın film görünmesine rağmen yalnızca 3 film 1400 salonunun %80'inde gösteriliyor. Diğer kalan 50 küsur film diğer kalan salonlarda gösteriliyor. Bu da ciddi bir dağıtım probleminin var olduğuna işaret ediyor. Yani bazı filmler gösterilebilecek salon bulamazken bazı filmler 700 salonda birden gösterime giriyor. Şimdi bu meseleyi çözmediğimiz zaman her yıl milyonlarca kişi tarafından izlenen filmler ve batan filmler ortaya çıkmaya başlayacak. Bunlardan mesela örnek vermek gerekirse bu yıl 70'e yakın Türk filminin vizyona girmesi bekleniyor. Ama bu matematik işlediği sürece bu filmlerden 60'ı 65'i batacak demektir. Bunların çok büyük bir sorunu da işte dağıtım sorunları. Örneğin dönersek önümüz geriye kalan son 3 haftada Türkiye'de ortalama şöyle diyelim, Türkiye'de ortalama haftada 4, 5 ya da 6 film vizyona girer. Ama geriye doğru baktığımızda New York'ta 5 Minare'nin vizyona girdiği hafta 2. Ondan sonraki hafta, mesela geçen hafta Çağan Irmak'ın filmi tek testlerin olduğu hafta 2 film vizyona girmişti. Yani salon bulamadığı için dağıtımcılar ve yapımcılar bu haftaları boş geçiyorlar. Yani New York'ta 5 Minare gibi, testleri gibi, Recep İvedik gibi filmler vizyona girdiklerinde o haftaya başka dağıtımcılar film koyamıyorlar çünkü salon bulamıyorlar birkaç hafta boyunca. Bu ciddi bir yapısal soruna işaret ediyor ve bu böyle gittiği sürece film sayısı, Türkiye'de üretilen film sayısı ne kadar artarsa artsın salonlarda gösterilemediği, seyirciyle buluşma olanağı elinden alındığı sürece bu problem devam edecektir ve bir süre sonra artık çekilen filmler seyirciyle buluşamadığı için bu sayı ister istemez daha aşağılara inecektir. Bir başka noktaya da dikkat çekerek bu bölümü kapatalım. Yani 36 milyon seyircinin Türkiye'de çok başarılı olduğunu söylemek de sektör açısından sağlıklı bir değerlendirme olmaz. Evet, artan bir trend umut vericidir ama şöyle düşünebiliriz. Sinema salonlarının seks filmleri furyasıyla sinema salonlarında seks furyasının estiği dönemde 1978'de Türkiye'de 55 milyon bilet kesilmişti ki nüfusu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani 80 darbesinin parçaladığı sosyal hayat içerisinde televizyonun gündeme girdiği bir dönemde 1985'te 50 milyona yakın bilet kesilmişti ki ve nüfus o zaman 50 milyon civarında dolaşıyordu Türkiye'de. Neredeyse nüfusla kafa kafaya olan bir bilet satışıydı bu. Bugün şimdi 72 milyonluk ülkede 35 milyon bilet büyük bir başarı değil. Türk sineması toplam salon sayısını ve toplam seyirci sayısını 50 milyonların üzerine çıkartıp hatta bir kişiye bir bilete ortalamasını yakalayamadığı sürece sağlıklı bir sinema endüstrisinden bahsetmek, sürdürülebilir bir film sektöründen bahsetmek imkansız hale gelecek. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Aradan sonra da bu hafta sonu başlayacak Malatya Film Festivali ve ondan sonra yola çıkacak Gezi Film Festivali hakkında kısaca konuşalım. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Aradan sonra yeniden birlikteyiz. Kadrajın son bölümünde şimdi kısaca yaklaşmakta olan festivallere bir bakalım. Biraz önce anonslamayı unuttum. İstanbul'dakiler için de şöyle bir parantez açarak, hatırlatma yaparak Malatya Film Festivali'ne geçelim. Bugünden itibaren 4 gün süreyle Beyoğlu Sineması'nda Alman sinemasının son dönem örnekleri gösterilecek. Bu 2010 Kültür Başkenti projesi kapsamında gerçekleştirilen, Türk Sinema Vakfı tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik. Geçtiğimiz ay bilindiği gibi Almanya'nın Essen kenti de Avrupa Kültür Başkenti kapsamında. Geçtiğimiz ay Türk filmleri Essen'de bir haftalık bir Türk filmleri haftası gerçekleştirildi ve Türk filmleri oyuncuları oraya giderek Alman seyircilerle buluştular. Bunun karşılığı olarak da bugünden itibaren bu akşam açılış töreni gerçekleştirilecek. Yarından itibaren Alman filmleri Beyoğlu Sineması'nda gösterilecek. İçlerinde Goodbye Lenin gibi son dönemin önemli filmleri de yer alıyor. Dolayısıyla bu program takip edilebilir. Alman filmlerini merak edenleri Beyoğlu Sineması'ndaki gösterimlere davet ediyoruz diyelim. Malatya Film Festivali de yarın merhaba diyor seyircilerine. Malatya'da ilk defa bir film festivali gerçekleştirilecek. Dolayısıyla nasıl olacağını herkes merak ediyor. Festivali geçtiğimiz yıllarda Bursa'da film festivalini organize eden deneyimli bir ekip organize ediyor. Çok geniş bir program var. Aralarında Ken Loach'tan Sofia Coppola'ya kadar geniş bir yelpazede bu yılın en fazla öne çıkan filmleri de Malatya'da gösterilecek. 20-25'e yakın uluslararası öneme sahip film gösterilecek. Onun dışında festivalin belki de diğer festivallerden en ayırıcı özelliği uluslararası yarışma bölümünü bir konsept üzerine oturtmuş olması. Bu çok iyi bir şey. Çünkü genelde ulusal ve uluslararası yarışmalar Antalya, Adana, İstanbul dışında cıvız geçiyor Türkiye'de ve bunları yapmakta ısrar eden festivallerde bir süre sonra kalite düşmesi ortaya çıkıyor. Malatya Film Festivali'nde konsept komedi filmleri olarak belirlenmiş. Dolayısıyla tüm dünyadan 2010 yılı içerisinde üretilen ya da 2009 yılında üretilen komedi filmlerinin yarıştığı bir uluslararası yarışma yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir konsept Malatya Film Festivali'ni ayrı bir noktaya koyabilir. Mesela bölgede özellikle Kafkasya, Orta Doğu, belki Afrika ve Balkan ülkeleri düşünüldüğünde bu bölgede ciddi komedi filmlerinin yarıştığı ve para ödülü aldığı bir rekabet ortamının oluştuğu önemli bir festival haline dönüştürebilir bu Malatya'yı. Yine işte sinema ile ilgili dersler, seminerler de yer alacak, sergiler yer alacak. Malatyalılar için bence yani vizyon filmlerine mahkum olan Malatyalılar için önemli bir fırsat sunuyor festival. Birbirinden güzel filmler var. Gidilebilir ve takip edilebilir. Umarız kalıcı ve işlevli bir festival haline dönüşür. Öte yandan yıllardır devam eden Gezici Film Festivali de Aralık ayında yola çıkacak. Festival Ankara, Artvin ve Ordu duraklarına uğrayacak. Bilindiği gibi festival daha önce Kars'a uğruyordu ama siyasi iktidar değişikliğinden sonra Kars'ta festival yapılabilme olanakları ortadan kalkınca son iki yıldır Artvin'e de uğruyor festival ve Artvin'de uluslararası yarışma bölümü Artvin'de gerçekleştirilecek. Benim de sinema yazarları jürisinde yer aldığım bir yarışma olacak ve festivalin bu yılki teması ise darbe. Yani Portekiz'den, Arjantin'den, Brezilya'dan ve Türkiye'den darbe filmleri ve darbeden hemen sonra sosyal hayattaki çözülmeyi gösteren filmler gösterilecek. Sloganı da uygun adım sinema diye bir slogan bulmuşlar. Yaratıcı bir slogan. Bir de tabii bunun hani 80 darbesinin sırasında büyük bir gadire uğramış Artvin'de gerçekleştirilmiş olması da bence manidar. Gezici Film Festivali'nin yoluna devam ediyor. İşte Ankara'da yola çıkacak. Sonra Artvin'e gidecek. Artvin'den de Ordu'ya geçecek. Artvin gibi sinema salonu olmayan bir kentte yapılmış olması da ayrıca manidar. Belediyenin kendi olanaklarıyla yarattığı bir sinema salonunda gerçekleştirilecek festival. Uluslararası yarışmada ise Türkiye'den Tayfun Pirselimoğlu'nun Saç ve Seray Yüce'nin Çoğunluk filmleri gösterilecek, Altın Boğa için yarışacak. Ve festivalin konuk ağırlama bölümünün yükünü de Artvin çekecek. Bunun şöyle bir işlevi de oluyor. Hani Artvin gibi az nüfuslu ama okuma yazma oranı yüksek, işte sinemaya ilginin yoğun olma ihtimali olan bir yerde yapılmış olması, işte yönetmenlerin, oyuncuların, gazetecilerin oradaki halkla buluşması açısından önemli bir şey. Çünkü Türkiye'nin en kuzeyinde kalmış bir kent Artvin. Hani oradaki insanların, sinemayı üretenlerle buluşmaları önemli bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Bu hafta da kadrajın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sinema ile ilgili yeni tartışmalarla yine birlikte olacağız. Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Sen Tanrı'nın bana verdiği nefesin. Sen yıllardan sonra bulduğum neşesin. Birdenbire içim coşar seni görünce. Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor için. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Seni görünce kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.